Seguíamos escoitando Aira da Pedra, que é o traballo que nos enviaron de distribucións Linzinge, bueno, Tinie, distribucións de do Bierzo, vamos, de Ponferrada, de León. A verdade é que despois, máis adiante, cando o programa sea, vai un poquinho máis adiante, seguro que falaremos precisamente con algúns persoas responsables dese traballo. Tentaremos que nos expliquen cousas que les están a facer. Falando de noticias, doi unha vintena de editoras levaron as novedades de cultura galega a Oliver. Estiveron precisamente dendo mércores pasado ata onte rematou Oliver 2010. A Asociación Galega de Editores que tivo a súa presencia precisamente aquí con un están de unha feira de referencia para coñecer as novidades do sector e está considerada antesala da feira de Frankfurt, que este ano precisamente Liber chegou a tradición literaria de Porto Rico, que foi o país convidado nesta ocasión. Tivemos precisamente a ocasión de visitar o stand, pero queríamos falar con alguén da Asociación Galega de Editores, con Luz Picos concretamente, que é a secretaria xeral, pero non nos deu, non tivemos a posibilidade. Parece ser que non chegou nos tarde a oportunidade e non fomos capaces. De verdade que teñen nada menos que 20 editoriais ou editores participan nesta asociación. Bueno, pois cando teñamos máis tempo abondo, seguro que intentaremos falar con eles, posto que aí están recollidas casi todas as editoriais que hai en Galicia para que nos falen de esa nova asociación que precisamente a Consellería de Cultura pues, dá o aval para que eles traen. Nada máis e nada menos que 23 editoriais. Vamos a seguir con as informacións. Un foro estudiará que variables determinan o prestixio das linguas minoritarias. A Fundación Casares quere achegar ao seu gran de área o seu grande área para contribuir á normalización lingüística, por iso creou o Seminario Permanente de Lingua e Sociedade. No marco de accións deste grupo, celebrase o primeiro foro Mugardos, Lingua e Comunicación no Pazo de Rilo, precisamente 8 e 9 de outubro. Nel, especialistas como Glyn Williams, Gabriel Rey Dobado, José Luis Barreiro, Valentín García Gómez, Joan Arienter ou Fernando Ramallo abordarán como se construye o prestixio das linguas socialmente minoritarias, que variables definen ese prestixio e como se pode actuar sobre elas. O encontro pois é gratuito, de balde concretamente, e está dirigido a público xeral interesado no tema, así como lingüistas, sociólogos, profesionais de servicios de normalización, axentes e intermediarios culturais ou estudiantes. Outra, un foro é a que estábamos a falar. Outra máis. Responsables de 100 canles de televisión reúnense esta fin de semana en Santiago. Coñecer o novo catálogo de programación para o 2011 entre hai máis de 120 reproduccións cinematográficas premiadas nos Goya, pois ciclos de western e comedia xunto con produtos para público infantil, isto é o que pretenden facer. Este é o principal objetivo da 5ª convención anual da compañía Distribución, empresa de distribución de contidos audiovisuais para televisión locais e regionais de titularidade privada, que promove o empresario galego José María Besteiro, e que se desenvolve dende hoxe ata o domingo. É dicir, me parece que remata hoxe. Comezaron antes. Andrea Maceiras foi a que gañou o premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil. A coruñesa Andrea Maceiras La Fuente gañou o 4º premio Meiga Moira 2010 da Literatura Infantil e Xuvenil convocado por Bahía e Edición. A obra escollida por unanimidade do xurado leva por título Violeta Tamurana e está proposta para o tramo de idade de 12 a 16 anos. O xurado valorou a excelente historia que desenvolve a novela nunha trepidante mestura de trama amorosa e aventura no ámbito do fantástico, en a que consegue crear un clima convincente entre as dúas realidades en que habitan os seus protagonistas. A obra será publicada por Bahía Ediciones, que foi a que o convocou, na súa colección Meiga Moira, antes de finalizar o ano, e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o premio. noutra orden de cousas, o xurado valorou a alta calidade e cantidade das obras presentadas das que alcanzaron a selección final nada menos que 22. O que evidencia o extraordinario momento que vive a literatura galega dirixida ao público infantil actualmente. E a última noticia, antes de continuar coa novidades musicais, comeza o Festival de Ourense coa proxección de Dacito Comida, o último filme de Jorge Coiro. Vale, que a inauguración oficial terá lugar ás 21:30, coa proxección do último filme de Jorge Coiro, como xa digo, Dacito Comida. O festival arrincou xa pola mañá coa primeira das proxeccións do ciclo Cine nas Aulas. Por diante quedan 9 días nas que se poderá ver filmes chegados de máis de 80 países, curtametraxes, longametraxes, documentais, além de numerosas actividades paralelas, como son, por exemplo, exposicións, masterclass, encontros co público. Unha cita co cinema que este ano ten un orzamento de 500.000 euros. Me parece que está firmado. Coido que son 50. Ben, vamos adiante coa música. Continuamos co corrimos con Aida Napier. era Castro Vercidum, a banda de gaitas precisamente do Bierzo, que está dirixido por Xosé Manuel Pérez Castro, que é o director da banda de gaitas. Entonces, aí pues, despois das 7 por ali, por esa zona, por esa hora intentaremos falar con él, que tamén pertence ao grupo Xarmenta. Entonces, pois pues, esta banda de gaitas que fai 12 anos que comezou a súa o seu percorrido a la por as terras do Bierzo, pois mandounos este disco que é un trocito do Bierzo, como dicen eles, e bueno, pois acabamos de escoitar esta primeira peza. Despois continuaremos escoitando. Máis noticias. Museo de Lugo pon en marcha unha iniciativa para recuperar e dramatizar contos populares. O Rato do Souto, o Rato da Casa, o Piollo e a Pulga, Casar Querían, son os dous contos que inician o proxecto que queres que che conte? Co que a Deputación de Lugo pretende dar a coñecer contos da nosa tradición oral, principalmente orixinarios desta provincia, de Lugo, claro. O grupo de teatro Palimoco será o encargado de dramatizar os textos previamente seleccionados e preparados por Antonio Ricos. A iniciativa vaise plasmar nun álbum CD e contará cun libro guía que conterá tamén referencias de tipo histórico e literario. A música é original de Carlos Díaz, e os dibuxos de Sabela Peirí e de Mar Peirí. Galicreques cumpre 15 anos. O encontro achegará marionetas africanas no marco do programa Parade. Era unha data redonda, cumprían 15 anos, e Jorge Rey, director de Galicreques, non quixo que aquí se deslucise o encontro. Male a contar cun orzamento moi baixo, esta edición do Festival de Títeres conta coa participación de 22 grupos de marionetas internacionais: Sri Lanka, Bulgaria, Argentina, Colombia. As funcións estarán espalladas por diferentes escenarios de rúa e teatro, espalladas por toda a cidade de Compostela. Ademais, o festival contará con 23 exposicións, marionetas de Mali, África, títeres con poesía, 25 aniversarios de títeres cachirulo, e un amplo programa formativo para dar a coñecer o mundo dos títeres. Outra máis. Autoras galegas e irlandesas colaboran nunha antoloxía poética. O recital de presentación foi onte, venres, na Compostela Librería, a Compostela Librería Couceiro, da que temos falado en varios ocasións aquí concretamente. Pois ben, a Librería Concello, Couceiro, acolleu a presentación galega dunha antoloxía poética moi especial. Escritoras contemporáneas galegas e irlandesas presentaron un libro que recolle precisamente unha antoloxía poética de escritores galegos e irlandeses. Trátase dunha antoloxía de 10 poetas galegas de diferentes xeracións que seleccionaron poemas para a súa traducción por parte de escritores irlandeses. O libro foi editado pola profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Manuela Palacios, e a poeta irlandesa Mary O'Donnell, e publicado en Dublín por Salmón Poetry. Na presentación realizouse un recital no que participaron Luz Pozo Garza, Mary O'Donnell, Ana Romaní, Maurice Harmon, Chus Pato, Lorna Samnesi, Marilar Alexandre, Xiana Arias, Luz Pichel, María Lado e María do Cebreiro. Da outra poesía poética, da outra participación extraordinaria é aquela que da que falamos aí un momentinho, que a profesora Pura Salcedo, perdón, na editorial Sial, pois coordinou. O título é Érato bajo la piel del deseo, pues, antoloxía de poesía erótica. Pois a publicación contou coa participación de 24 autores galegos, entre os que destacan Olga Novo, Lúper Gómez, Elvira Ribeiro ou Yolanda Castaño. Tentaremos poñeros en contacto con ela para que nos dé máis ampla información de todo isto. Unhas xornadas analizan a espectacularización dos grandes eventos. A cita está organizada polo Consello da Cultura e o Centro Galego de Arte Contemporánea. Arte e cultura dunha banda, o espectáculo e o show busins da outrora, coñecemento e pensamento crítico social contra xogos florais e artificiais. Os grandes eventos, cultura ou arte, Estas son as facetas que analizarán as xornadas arte máis grandes eventos, organizadas polo Consello da Cultura a través da sección de creación de artes visuais contemporáneas e do Centro Galego de Arte Contemporánea. Trátase de analizar a presencia das artes visuais nos grandes eventos e a dialéctica plantexada polas políticas culturais. A cita é os vindeiros 6 e 7 de outubro no Salón de Actos do Consello da Cultura Galega. Vamos a continuar con pouco máis de música antes de chegar a segunda horiña de programa en Libro Galego. Bueno, pois estamos chegando á segunda oriña de radio e coido que daqui un momentiño tocanos publicidade. Ahora mesmo temos que facelo. Poñemos ya inmediatamente, despois continuamos.